Jag satte mig i min husare låg och hussa mig så gärna. Då tappade jag bort min lille bjälleko och hoet av röde gullstjärna. Mor och bad mig locka, faran gav mig lille. Alla ville mig ille, utom syster lille. Gick jag runt omkring i vägg så fann jag motte smör och ägg. Så kom jag till käring som stod och stampa gröt. Tog jag mig i stycke, vad jag skulle få släcke. Käringa tog sin illebrand, slog till mig på snuta kin. Då tog jag ett kampeben, slog till käringas tjakeben. Käringa datt i svimme och gröten fick jag alene. Och gröten gav jag galten, galten gav mig börsta. Börsta gav jag skomakan, skomakan gav mig skunna. Skunna gav jag brura, brura gav mig banne. Banne gav jag linna, linna gav mig löve. Löve gav jag koa, koa gav mig kalven. Kalven gav jag en härker. Harken gav mig en herrgård och sitter på så länge jag leva må.